Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 سؤال کردن گذشته 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ تو کدام کراوات را زده بوده ای؟ أية سيارة قد اشتريت؟ تو کدام خودرو را خریده بوده ای؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته ای؟ من رأيت؟ شما چه کسی را دیده اید؟ من قابلت؟ شما با چه کسی ملاقات کرده اید؟ من الذي تعرفت عليه؟ شما چه کسی را شناخته اید؟ متى نهضت من النوم؟ شما چه موقع از خواب بلند شده اید؟ متى بدأت؟ شما چه موقع شروع کرده اید؟ متى انتهيت؟ شما چه موقع کار را متوقف کرده اید؟ لماذا استيقظت؟ شما چرا بیدار شده اید؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ چرا شما معلم شده اید؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ چرا شما سوار تاکسی شده اید؟ من أين أتيت؟ شما از کجا آمده اید؟ إلى أين ذهبت؟ شما به کجا رفته اید؟ أين كنت؟ شما کجا بوده اید؟ من ساعدت؟ تو به چه کسی کمک کرده ای؟ إلى من كتبت؟ تو به چه کسی نامه نوشته ای؟ من جاوبت؟ تو به چه کسی جواب داده ای؟